Але погодьтеся, написана тут поезія не заради поезії, а запалено факел горіння, вилитий плач за матір-батьківщину. Такі вірші не могли подобатись режимові. Тому в 1929 році надрукована не вся поема, а лише окремі розділи. Вдумаймося у слова поеми. Автор готовий іти туди, де вирішується доля народу, країни, щоб здобути щастя для України. Але ніхто не кличе, не дає команди. Для автора Україна є найвищим смислом життя. Таке ставлення до батьківщини, хоч і з серйозними звинуваченнями, може бути лише у сина. Це був націоналіст із комуністичним партквитком у кишені. До 1936 року Сосюра перебував поза межами спілки письменників. Це були роки поневіряння, злиднів, голоду, розкладу психіки, перебування у психіатричній лікарні. Бачачи безвихідь, подає заяву для вступу до спілки. Використавши цей орган, він вижив фізично і не вмер морально. Пишучи на замовлення партії, він залишався українським патріотом. А він, як ніхто з обласканих комуністичною системою, зберіг обличчя українця. Правда, діставалося йому на горіхи дуже часто. У 1937-1938 роках під час Єжовщини він був призначений на ліквідацію за нібито створену ним націоналістичну організацію. Вже була арештована значна кількість студентів, учасників в лапках цієї організації. Зізналися студенти на допитах. Але щось завадило властям довести справу до кінця. І Сосюра залишився неторкнутим. Але шельмування його у спілці було частим. Тому йому доводилося маневрувати. У 1943 році в одному з віршів він написав: «А ви догадайтеся, любі, яку я Україну люблю?» Всі його творчі процеси були пов'язані з іменем України. У деяких творах він так висловлювався, що не можна було зразу зрозуміти, яку Україну він мав на увазі. Тому він закликав читача самому розібратися в його словесах. А вже в 1944 році він написав «Любіть Україну». На заході України йшли жорстокі бої, а в серці України, у Києві, пролунав вірш про любов до України. Комуносистема спочатку сприйняла його як вірш про радянську Україну і винагородила автора сталінською премією. Але незабаром комуністи отямились і зрозуміли, що автор мав на увазі некомуністичну Україну. Розпочалося чергове гоніння. Для воїнства ОУН-УПА вірш був ідейною підтримкою. Вся Україна сприйняла вірш як визначну подію. Не можу втриматись. Подаю золоті слова цього вірша в повному обсязі. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою